czerwojada. Ten czerwojad to jest bardzo zwany gość. Wcale on nie przypomina Łaza ani Gada. Niepodobny też do psa, choć lubi kość. Jedni mówią, że to leń jest i pasożyt. Że to całkiem bystry facet jest. Takich czasów każdy wokół dzisiaj dożył. Ścierwojadą dobrze, pozostałym źle. Sensem życia tu kieruje prosta prawda, żeby przetrwać musisz własną nogę zjeść. Polska rajem jest dla ścierwojada. Powiem wam to jeszcze na odchodne. Swe trzy grosze tutaj głośno.